رشتہ داروں کے حقوق. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ ایک بدو آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کے ناقے کی نقیل یا اس کی رسی پکڑ لی اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یا یوں کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بتائیے کوئی ایسا عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور پھر اپنے صحابہ پر ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا کہ اسے نیکی کی توفیق دی گئی ہے, یا یوں فرمایا کہ اسے ہدایت دی گئی ہے. پھر اس بدو سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم نے کیا کہا تھا. راوی کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بات دہرائی تو حضور نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر, اور پھر فرمایا کہ اب ہمارے ناقے کو چھوڑ دے. مسلم. یہ صلہ رحمی جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فرامین کی روشنی میں یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھے جائیں, توڑے نہ جائیں. ان کے دکھ سکھ میں شرکت کی جائے, ان سے حسن سلوک کیا جائے, انہیں مالی اور جسمانی دونوں اقسام کی امداد دی جائے, اور اگر وہ صلہ رحمی نہ بھی کریں تو بھی ان سے صلہ رحمی کی جائے. نمبر 1, صلہ رحمی کی تاکید. سورۃ النساء کی پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو, اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. ایسے ہی سورۃ الروم آیت 38 میں حکم دیا ہے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ, پس اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین و مسافر کو اس کا حق, یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. واضح رہے کہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ رشتہ دار مسکین اور مسافر کو خیرات دے, ارشاد یہ ہوا ہے کہ یہ اس کا حق ہے جو تجھے دینا چاہیے اور حق ہی سمجھ کر تو اسے دے. اس کو دیتے ہوئے یہ خیال تیرے دل میں نہ آنے پائے کہ یہ کوئی احسان ہے جو تو اس پر کر رہا ہے اور تو کوئی بڑی ہستی ہے دان کرنے والی اور وہ کوئی حقیر مخلوق ہے تیرا دیا کھانے والی, بلکہ یہ بات اچھی طرح تیرے ذہن نشین رہے کہ مال کے مالک حقیقی نے اگر تجھے زیادہ دیا ہے اور دوسرے بندوں کو کم عطا فرمایا ہے تو یہ زائد مال ان دوسروں کا حق ہے جو تیری آزمائش کے لیے تیرے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے, تاکہ تیرا مالک دیکھے کہ ان کا حق پہچانتا ہے یا نہیں. تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 758. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دل پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے, اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دل پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے, اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دل پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے. بخاری و مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نسب کی اتنی تعلیم حاصل کرو جس سے اپنے رشتہ داروں سے مل سکو, کیونکہ صلہ رحمی سے اپنے لوگوں میں محبت پیدا ہوتی ہے, مال بڑھتا ہے اور موت پیچھے ہٹتی ہے, یعنی عمر لمبی ہوتی ہے. پھر مزید سورہ نحل آیت 90 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا. اس مختصر سے فقرے میں تین ایسی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے جن پر پورے معاشرے کی دوستی کا انحصار ہے. پہلی چیز عدل ہے, دوسری احسان ہے, تیسری صلہ رحمی ہے جو رشتہ داروں کے معاملے میں احسان کی خاص صورت متعین کرتی ہے. اس کا مطلب صرف یہی نہیں کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور خوشی و غمی میں ان کا شریک حال ہو اور جائز حدود کے اندر ان کا حامی و مددگار بنے, بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ہر صاحب استطاعت شخص اپنے مال پر صرف اپنی ذات اور اپنے بال بچوں کے حقوق نہ سمجھے بلکہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی تسلیم کرے. شریعت الہی ہر خاندان کے خوشحال افراد کو اس امر کا ذمہ دار قرار دیتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھوکا ننگا نہ چھوڑیں۔ اس کی نگاہ میں ایک معاشرے کی اس سے بدتر کوئی حالت نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک شخص عیش کر رہا ہو اور اس کے خاندان میں اس کے اپنے بھائی بند روٹی کپڑے تک کو محتاج ہوں۔ شریعت خاندان کو معاشرے کا ایک اہم عنصر ترکیبی قرار دیتی ہے اور یہ اصول پیش کرتی ہے کہ ہر خاندان کے غریب افراد کا پہلا حق اپنے خاندان کے خوشحال افراد پر ہے، پھر دوسروں پر ان کے حقوق عائد ہوتے ہیں، اور ہر خاندان کے خوشحال افراد پر پہلا حق ان کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے، پھر دوسروں کے حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں۔ یہی بات جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، چنانچہ متعدد احادیث میں اس کی تصریح ہے کہ آدمی کے اولین حقدار اس کے والدین، اس کے بیوی بچے اور اس کے بھائی بہن ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد قریب تر ہوں، اور یہی اصول ہے جس کی بنا پر حضرت عمر نے ایک یتیم بچے کے چچزاد بھائیوں کو مجبور کیا کہ وہ اس کی پرورش کے ذمہ دار ہوں، اور ایک دوسرے یتیم کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا کوئی بعید ترین رشتہ دار بھی موجود ہوتا تو میں اس پر اس کی پرورش لازم کر دیتا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس معاشرے کا ہر واحد اس طرح اپنے افراد کو سنبھال لے اور اس میں معاشی حیثیت سے کتنی خوشحالی، معاشرتی حیثیت سے کتنی حلاوت اور اخلاقی حیثیت سے کتنی پاکیزگی اور بلندی پیدا ہو جائے گی۔ تفہیم القرآن جلد سوم صفحہ 565۔ نمبر دو صلہ رحمی کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری رحمان کی ایک شاخ ہے، پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رشتہ داری، جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا۔ بخاری۔ مراد یہ ہے کہ جو شخص رشتہ داروں کے سے تعلقات قائم رکھے گا، ان سے حسن سلوک کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور اس کی رحمت اس پر سایہ کرے گی۔ اس کے برعکس جو رشتہ داروں سے تعلقات توڑے گا، ان سے بدسلوکی کرے گا اور ان کے حقوق ادا کرنے سے غفلت برتے گا، وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جائے گی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور پر افطار کرے، کیونکہ وہ برکت والی چیز ہے، اور اگر کھجور نہ پائے تو پانی پر افطار کرے، کیونکہ یہ بڑی پاک چیز ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ غیر رشتہ دار مسکین کو صدقہ دینا تو صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینے میں ثواب کی دو باتیں ہیں، کیونکہ ایک تو یہ صدقہ ہے اور دوسرے یہ صلہ رحمی بھی ہے۔ ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے، اور انہیں اپنے اموال میں سے اپنا باغ بیرحا سب سے زیادہ عزیز تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس باغ کا عمدہ اور شیرین پانی پیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل بھی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس شے کو خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں عزیز ہے۔ تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے خدا کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب مال بیرحا ہے، اور میں اسے خدا کی راہ میں خیرات کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر و ثواب کا امیدوار ہوں، پس یا رسول اللہ، آپ جیسے مناسب سمجھے اس میں تصرف فرمائیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واہ واہ، یہ تو مفید مال ہے، اس کا خیرات کرنا تمہیں بہت فائدہ بخشے گا۔ اچھا، تم نے جو کچھ کہا وہ میں نے سن لیا، اور مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تم یہ باغ اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ اس پر ابو طلحہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسے ہی کرتا ہوں، اور انہوں نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچزاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ بخاری و مسلم۔ صلہ رحمی کی فضیلت کے بارے میں حضور نے جو کچھ فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی سے آخرت کا ثواب ملنے کے علاوہ دنیا کے مادی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ بخاری۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی جس چیز کو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صرف کرے اس میں برکت ہوتی ہے اور وہ بڑھتی جاتی ہے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہوئے انسان ایک تو اپنا مال ان کے لیے خرچ کرتا ہے اور دوسرے اپنی زندگی کا کچھ وقت ان کی خدمت میں صرف کرتا ہے، لہذا مال اور عمر دونوں میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اسبابی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ اہل خاندان اور رشتہ داروں میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے شریک ہوتے ہیں، وہاں دلوں میں خوشی اور اطمینان زیادہ ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی مالی خدمت کر کے ایک دوسرے کو احتیاط سے بچاتے ہیں۔ مگر جہاں رشتہ دار ایک دوسرے سے بدسلوکی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی تنگیوں تکلیف میں کام نہیں آتے، وہاں ظالم اور مظلوم دونوں ہی جلن کڑھن اور اضطراب کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ احتیاج اور بیماریاں ہیں جو آخر عمر پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مشہور تابعی حضرت سعید بن المسیب کا ایک قول ہے کہ اس دولت دنیا میں کوئی خیر نہیں جس کو انسان اس نیت سے حاصل نہیں کرتا کہ اس کے ذریعے اپنے مذہب اور اپنی شرافت کو بچائے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ ویسے تو سبھی رشتہ دار صلہ رحمی کے حقدار ہوتے ہیں، تاہم احادیث نبوی میں بعض رشتوں کا خصوصی طور پر ذکر آیا ہے۔ حضرت برا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ ماں کے درجے میں ہیں۔ پھر مزید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت بیان کی ہے جس کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہے؟ ابو داؤد۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں، پھر وہ ان سے حسن سلوک کرے اور ان کے معاملے میں خدا سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ ترمذی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری جتنی ساتھی خواتین ہیں سب کی کنیتیں ہیں اور وہ اپنے کسی بچے کے نام سے اس کی ماں کہہ کر پکاری جاتی ہیں، مگر میری کوئی کنیت نہیں۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ تو بھی اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ کنیت رکھ لے اور ام عبداللہ کہنا شروع کر دے۔ ابو داؤد۔ جن عبداللہ کا اس روایت میں ذکر ہے وہ عبداللہ بن زبیر تھے جو حضرت اسماء کے بیٹے اور حضرت عائشہ کے بھانجے تھے۔ حضور کی اس فرمان سے کہ تو بھی اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ کنیت رکھ لے، یہ پایا جاتا ہے کہ حضور نے بھانجے کو بھی بیٹی کی مانند قرار دیا۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک دفعہ حضرت حمزہ کی ایک بچی کے بارے میں حضرت علی، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت زید بن حارثہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اس وقت تک حضرت حمزہ شہید ہو چکے تھے اور مندرجہ بالا تینوں اصحاب میں سے ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ وہ بچی کو اپنے پاس رکھیں۔ اب صورت یہ تھی کہ حضرت جعفر کی اہلیہ محترمہ اس بچی کی خالہ تھی۔ حضور نے اس جھگڑے کا فیصلہ اس طرح چکایا کہ بچی کو حضرت جعفر کی سپرد کر دیا اور فرمایا خالہ بمنزلہ ماں کے ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے معاملے میں جیسے کہ اوپر بیان ہو چکا، ترتیب کی بھی ہدایت فرمائی گئی ہے، یعنی کہ جو رشتہ دار زیادہ قریبی ہے وہ پہلے حسن سلوک کا مستحق ہے، پھر جو اس کے بعد ہے، پھر جو اس کے بعد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انسانوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیرا باپ، پھر جو باپ کے بعد رشتے میں تیرے زیادہ قریب ہو، پھر جو اس رشتے دار کے بعد رشتے میں زیادہ تیرے قریب ہو۔ مسلم۔ نمبر تین، قطع رحمی کی مذمت۔ صلہ رحمی کی تاکید اور فضیلت کے ساتھ ساتھ ہی قطع رحمی کے ایک شدید گناہ ہونے کی بھی وضاحت فرما دی گئی ہے۔ قطع رحمی یعنی رشتے داروں سے بدسلوکی کرنا اور ان سے ملنا جلنا بند کر دینا ایک ایسا ناپسندیدہ فعل ہے جس کے کرنے والے کو جنت کے قابل نہیں سمجھا گیا۔ جبیر بن مطعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے اور ان سے بدسلوکی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ترمذی۔ امام زین العابدین علی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے محمد بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی کہ پانچ آدمیوں کے ساتھ کبھی نہ رہنا۔ میں نے عرض کیا کون؟ فرمایا کہ فاسق کے ساتھ کہ وہ تمہیں ایک لقمے بلکہ اس سے بھی کم میں بیچ دے گا. میں نے پوچھا کہ اس سے کم میں کیا شے ہے؟ فرمایا کہ ایک لقمے کی تما کی جائے اور وہ بھی نہ ملے. میں نے پوچھا کہ دوسرا کون؟ فرمایا بخیل, وہ اس چیز کو جس کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تم سے علیحدہ کر دے گا. میں نے پوچھا تیسرا کون؟ فرمایا کذاب, وہ سراب کی طرح قریب کو تم سے دور کر دے گا اور دور کو قریب. میں نے عرض کیا چوتھا کون؟ فرمایا کہ احمق, کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر الٹا نقصان پہنچا دے گا. میں نے کہا پانچواں کون؟ فرمایا رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا اور ان سے بد سلوکی کرنے والا. میں نے اسے خدا کی کتاب میں تین مقامات پر ملعون پایا. جس طرح صلہ رحمی آخرت کے ثواب کا ذریعہ بننے کے علاوہ دنیا میں بھی مفید ثابت ہوتی ہے, اسی طرح قطع رحمی بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی اس کی سزا مل جاتی ہے. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکشی اور قطع رحمی سب گناہوں سے زیادہ اس بات کی مستحق ہیں کہ ان کا ارتکاب کرنے والے کو خدا تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دے دینے کے علاوہ اس سزا کے جو اس نے اس کے لیے آخرت میں رکھی ہے. ابو داود. نمبر چار, رشتہ داری کیسے قائم رکھی جائے. اب سوال ہے کہ جب صلہ رحمی اتنی فضیلت والی چیز ہے اور قطع رحمی ایسا سخت گناہ ہے تو پھر کیا جائے کہ رشتہ داروں سے تعلقات منقطع ہونے اور ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی نوبت نہ آئے. دیکھا تو یہی جاتا ہے کہ غیروں سے اتنے تعلقات خراب نہیں ہوتے جتنے رشتہ داروں سے ہو جاتے ہیں. ذرا سی بات بڑھتے بڑھتے بہت بڑا فتنہ بن جاتی ہے اور بس پھر اس نے سلوک کا تو ذکر ہی کیا, باہم سلام و دعا تک بند ہو جاتی ہے. بسا اوقات بڑے تم طراق سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بس اب ہمیشہ کے لیے ختم, گویا کہ کسی بڑی نیکی کا عزم کیا جا رہا ہے. بعض لوگ تو اس گناہ کو فخر و مباحت کا ذریعہ بھی بنا لیتے ہیں اور اس بات پر نازاں ہوتے ہیں کہ ہمارا دل تو ایسا ہے کہ جب کسی طرف سے ہٹ گیا تو بس پھر ہٹ گیا, اور یہ کہ ہم نے کبھی کسی کو آگے بڑھ کر نہیں بلایا, دوسرے ہی ذلیل ہو کر ہمیں بلاتے ہیں. حالانکہ حضور کے فرمان کے مطابق جو رنجش کو دور کرنے کے لیے پہلے سلام کرے وہ بہتر آدمی ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات درست رکھنے کے لیے بڑے حوصلے, صبر و تحمل اور عفو و درگزر کی ضرورت ہے, اس لیے کہ بسا اوقات فریقین میں سے کسی نے بھی ارادی طور پر دوسرے سے کوئی بدسلوکی نہیں کی ہوتی, بس غلط فہمیوں کی بنا پر وہ بڑھتی اور پھیلتی چلی جاتی ہیں. اب اگر انسان یہ ریسرچ شروع کر دے کہ آغاز کس نے کیا تھا تو اس حقیقت تک پہنچنا تو محال ہوتا ہے, کیونکہ آغاز کی حقیقت کسی نے بھی نہیں کیا ہوتا. لیکن اگر انسان اعلیٰ حوصلگی اور عفو درگزر کا دامن پکڑ لے تو پھر کسی ریسرچ کی ضرورت ہی نہیں, جس نے بھی کیا ہو بس ہم نے تو خدا اور خدا کے رسول کے احکام پر عمل کرنا ہے. اگر بدسلوکی کا آغاز ہم نے کیا ہے تو پھر یہ اور بھی زیادہ ضروری بات ہے کہ صلح کی کوشش بھی ہمیں کریں, اور اگر بدسلوکی کی دوسری طرف سے شروع ہوئی ہے تو پھر وہ ہمارے لیے زیادہ فضیلت کی بات ہے کہ ہم بے گناہ ہونے کے باوجود حالات کو درست کرنے کے لیے پہل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے مطلب فرما دیا ہے کہ صحیح صلہ رحمی یہ ہے کہ ہم ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں جو ہم سے صلہ رحمی نہیں کرتے. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کی گئی صلہ رحمی کے جواب میں صلہ رحمی کرے, بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو اس کے جواب میں صلہ رحمی کرے. ترمذی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل ہوا ہے کہ جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے وہ کہیں بہتر ہے اس شخص سے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر برداشتہ خطیر ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں, میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں, میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ حلم سے پیش آتا ہوں اور میرے ساتھ جہالت کا سلوک کرتے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا ہے تو گویا تو انہیں گرم راک یعنی بھبول پھنکا رہا ہے, اور جب تک تو اس حالت میں قائم رہے گا خدا کی طرف سے ان کے خلاف ایک مددگار تیرے ساتھ رہے گا. مسلم, جسے عزت اور طاقت مل جائے کہ خدا کی طرف سے ایک مددگار اس کے ساتھ رہے, اسے اور کس شے کی ضرورت رہ جاتی ہے؟